Fire, na zegarze już 7. Polskie Radio, program 3. Audycja poranna. Christian Hanke, to jest sobota, 26 kwietnia. Czas na serwis. Radosław Mróz. Już tylko doba dzieli nas od kanonizacji dwóch papieży, a my za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem w Watykanie. Rosji grożą kolejne sankcje. OBWE pyta o los swoich obserwatorów na wschodzie Ukrainy. Zostali oni porwani przez prorosyjskich separatystów. Dokładnie za 27 godzin rozpocznie się liturgia, podczas której świętymi zostaną ogłoszeni dwaj papieże, Jan Paweł II i Jan XXIII. Na placu świętego Piotra będą pielgrzymi z całego świata i dwaj żyjący papieże, Franciszek oraz emerytowany Benedykt XVI. My teraz łączymy się z Watykanem, gdzie jest nasz reporter Marcin Gutowski. Dzień dobry. Marcin, przypomnijmy, na jakiej podstawie obaj papieże zostaną uznani za świętych? Po prostu kościelne trybunały uznały ich tak zwaną heroiczność cnót, czyli życie zgodne z katolicką doktryną. Do jej potwierdzenia potrzebne były jednak też cuda, których, przynajmniej tych rzekomych, w przypadku Jana Pawła II zgłoszono całe mnóstwo, tłumaczy postulator jego procesu kanonizacyjnego, ksiądz Sławomir Oder. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju listów, natomiast dla celów procesowych te wydarzenia muszą spełniać pewne kryteria. Zostało wybranych kilkanaście, które rzeczywiście wydawały się posiadać tak zwany fumus, czyli posmak cudu. A z tej krótkiej listy wybrano przypadek pani Floribeth Moret-Diaz, kostarykanki niewytłumaczalnie uzdrowionej stętniaka mózgu. Z kolei w przypadku Jana XXIII sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wbrew wymogom cuda do kanonizacji zabrakło, mówi watykanista Robert Mikans. Actually, I think there is another miracle for John the 23rd. Właściwie to istnieje kolejny cud za wstawiennictwem Jana XXIII, ale ponoć nie został dostatecznie zbadany, a papież Franciszek skorzystał z prawa, by przyspieszyć ten proces kanonizacyjny i w ten sposób dać wyraz, że jest przekonany o świętości Jana XXIII, bez względu na to, czy jest cud, czy go nie ma. Według najświeższych szacunków w uroczystościach kanonizacyjnych obu papieży ma wziąć udział około miliona pielgrzymów. Dziękuję, z Rzymu relacjonował nasz wysłannik Marcin Gutowski. Będą kolejne sankcje wobec Rosji, zdecydowali przywódcy G7 grup najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Według Białego Domu każdy kraj indywidualnie zdecyduje, kiedy i jakie restrykcje wprowadzi. W skład grupy G7 wchodzą USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Z kolei o planach wprowadzenia kolejnych amerykańskich i unijnych sankcji wobec Moskwy informuje agencja Reutera. Sankcje mają zostać wprowadzone w poniedziałek i ma to być odpowiedź na działania Rosji na wschodzie Ukrainy. Sankcje unijne mają dotyczyć 15 osób, amerykańskiej instytucji oraz ludzi z najbliższego otoczenia prezydenta Putina. OBWE liczy na szybki kontakt z uprowadzonymi na Ukrainie obserwatorami. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ma nadzieję, że jeszcze dziś usłyszy relacje od swoich wysłanników, którzy wczoraj zostali porwani przez prorosyjskich separatystów. Ukraiński MSZ potwierdził, że w tej grupie jest Polak. Są także obywatele Ukrainy, Danii, Niemiec, Czech i Szwecji. W wydanym oświadczeniu MSZ zwraca uwagę, że zatrzymanie mających immunitet dyplomatyczny obserwatorów jest kolejnym dowodem przestępczego i terrorystycznego charakteru działalności uzbrojonych separatystów. Ukraińskie ministerstwo zwraca także uwagę, że Rosja, która popiera działania bojowników, powinna potępić porwanie obserwatorów OBWE. Chodzi o 13 osób, kierowcę, 7 członków misji OBWE i 5 przedstawicieli sił zbrojnych Ukrainy. Autobus ich wiozący został zatrzymany przez separatystów na Rogatkach Słowiańska i odwieziony do byłej siedziby Służby Bezpieczeństwa w tym mieście, gdzie obecnie znajduje się sztab prorosyjskich bojowników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Było losowanie, już wiadomo, jakie numery będą miały listy w wyborach do Europarlamentu. Z 1 wystartuje Solidarna Polska, 2 dostał Ruch Narodowy, 3 Koalicja SLD Unia Pracy, 4 PiS, 5 Europa Plus Twój Ruch, 6 Polska Razem, 7 Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, 8 Platforma, 9 PSL. Czy numer ma znaczenie? Pytała Iwona Szczęsna. Tradycyjnie każdy polityk mówi, że numer listy nie ma żadnego znaczenia, po czym dowodzi, że jego jest najlepszy. I tu premier się wyłamał. Chyba jestem mało talentowany, nic mi do głowy nie przychodzi, co by ta 8 mogła znaczyć. Refleksem wykazała się minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. I podpowiedziała mi, że to oznacza 8 kolejną wygraną Platformy w wyborach. PiS ma numer 4, ale Jarosław Kaczyński wybrał sobie inny, jeszcze przed losowaniem w PKW. 1 po wyborach. A na razie 1 ma Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Patryk Jaki nie kryje radości. Udźwigniemy ten trudny los liderów. Rzecznik SLD Dariusz Jański cieszy się z 3. Po nocy przychodzi dzień i na miejscu 3 jest pierwsza partia proeuropejska, to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Inną metodą uwodzi wyborców rzecznik PSL Krzysztof Kosiński. Nie róbmy też z wyborców, za przeproszeniem, idiotów, bo oni wiedzą, na kogo głosować. Jeszcze dwie liczby. 25 maja Polacy wybiorą 51 nowych europosłów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 80 lat przeleciało. Warszawskie lotnisko Chopina świętuje okrągłą rocznicę. Pracownicy portu zapraszają na obchody jubileuszu i wiele atrakcji czeka dziś w hali odlotów. Zaprasza rzecznik lotniska Przemysław Przybylski. Od godziny 11 do godziny 14 w hali przelotów w terminalu A będzie mnóstwo atrakcji. Będą symulatory lotów, będą rozmowy z pracownikami lotniska, będzie można spotkać się na przykład z dyżurnym portu, z ratownikiem medycznym. Będzie także urodzinowy tort. Kolejne informacje w Trójce o 8. Zapraszamy. A teraz obiecane informacje sportowe. Już jest. Ach, no i wiedziałem, że przyjdzie taki moment tej szarej, sobotniej pory. A teraz śmiało. Czas na wiadomości sportowe. Już jest Michał Gąsiorowski. Brawo. Hit w Ekstraklasie szybko stał się nokautem. W spotkaniu z Lechem Poznań Wisła Kraków już po 12 minutach leżała na deskach. Przegrywała 0-2. Skończyło się ostatecznie zwycięstwem Lecha 3-0, a bohaterem został Kaspar Hamalainen, który zaliczył dwie asysty i strzelił gola. Nic dziwnego, że trener Lecha Mariusz Rumak był wyjątkowo zadowolony. Bardzo ważne było rozpoczęcie tego cyklu 7 spotkań. Poza tym zależało nam na tym, żeby udowodnić to, że to, co zrobiliśmy przed świętami, nie było tylko epizodem, ale dalej iść tą samą drogą. Natomiast też trzeba powiedzieć, że fajnie ten mecz rozpoczęliśmy i były bramki i było parcie w pole karne. To była już piąta kolejna porażka Wisły Kraków. A w ogóle to nie był dobry dzień dla drużyn z Krakowa, bo wcześniej Krakowia przegrała 0-1 z Pod Beskidziem. Cały piłkarski świat nie może natomiast uwierzyć, że odszedł były trener Barcelony Tito Villanova. Pierwszą operację przeszedł w listopadzie 2011 roku, kiedy był pomocnikiem trenera FC Barcelony Giuseppa Guardioli. Wrócił do pracy po niespełna 2 tygodniach i zaraz potem udzielił wywiadu na temat swojej choroby. Przyznał, że kiedy postawiono mu diagnozę, bardziej martwił się o swoich najbliższych niż o siebie. Ostatecznie choroba odsunęła go od pracy z drużyną w lipcu ubiegłego roku. Potem tylko raz kamery wychwyciły Tito Villanovę na trybunach Barsy. Tydzień temu został przewieziony do szpitala z niedrożnością przewodu pokarmowego. O jego odejściu oficjalnie poinformował barceloński klub. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kondolencje dla rodziny i dla Barcelony płyną ze wszystkich stron świata. Wyrazy głębokiego współczucia wyraził także prezes Realu Madryt Florentino Pérez. A co poza tym w sporcie? Agata Ozdoba stanęła na podium Mistrzostw Europy w judo. W kategorii 63 kg zdobyła brąz. W walce o finał przegrała z Włoszką Gwent. Polacy zdominowali regatę o Puchar Świata w klasie RSX. Dzień przed końcem zwycięstwo zapewnił już sobie Piotr Myszka. Drugi jest Paweł Tarnowski, a trzeci Przemysław Miarczyński. Wśród pań prowadzi Maja Dziarnowska. Trener Stefan Antigan zredukował kadrę naszych siatkarzy z 26 do 22. Z listy skreśleni zostali Bartman, Żygadło, Wiśniewski i Hajm. Nasza kadra niedługo zacznie przygotowania do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Maria Szarapowa znów okazała się za mocna dla Agnieszki Radwańskiej. Nasza tenisistka przegrała z Rosjanką w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie do 4-3. A Rafael Nadal został zatrzymany w Barcelonie po raz pierwszy od 11 lat i od 41 spotkań. Kiedyś to musiało nastąpić, przegrał ze swoim rodakiem Almagro. W sporcie za godzinę więcej m.in. o porażce Washington Wizards z Chicago Bulls, to w NBA i o tym, że nie doszło do walki. Panamczyk Jones znowu został przełapany na stosowaniu niedozwolonych środków i nie mógł zmierzyć się w ringu z Denisem Lebediewem. A jeszcze chciałem tylko dodać, że podsunąłeś mi przy okazji zadanie. Nie wiem, czy chcący, czy niechcący, bo sprawdziłem też, który to był mecz krakowskiej Wisły bez zwycięstwa. Nie wiem, czy wiesz, który. Nie wiem. 8. Mówić coś ta cyfra? Była przed chwilą w listach, listach wyborczych. Była 8. Dobrze, tak. A pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że w Polsce David Moyes po takiej słabej pasie swojego zespołu to już by dawno był zwolniony jako trener? Tak, tak. Co powiesz o Franciszku Smudzie? Franciszek Smuda powiedział coś przedziwnego na konferencji prasowej, mianowicie, jeżeli zawodnicy mają jakiś problem, są za wolni czy coś, to powinni do mnie przyjść i powiedzieć. A, to nie wie po prostu. No nie wiedział. Nie wiedział, no. Panowie z Wisły, śmielej, no śmielej. Ostatni mecz zwycięski Wisły to były derby Krakowa. To tak jeszcze dla uzupełnienia. Teraz dla uzupełnienia prognoza pogody. Najcieplej dziś w Szczecinie 21 stopni, 20 we Wrocławiu, 19 w Rzeszowie. To pierwsza trójka. Potem tak, 18 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 17 w Łodzi, Białymstoku, Lublinie i Koszalinie, a 16 w Warszawie i Augustowie.

chyba na pewno państwo nas zapomnieli. 2273 to nasz telefon, przypomnę, gdyby ktoś jednak sobie przypomniał. ranek@polskieradio.pl, tak, można wysłać list elektroniczny. Kto ma telefon pod ręką, bez internetu, to też można. 71335. Wszystkie drogi kontaktu z nami otwarte. A jest pani Zofia z Częstochowy, napisała bardzo ładnego maila do nas, który zaczyna się od słów: w Częstochowie leje, leje, podlewa. Kto nie skosił trawnika w tygodniu, ten będzie miał sawannę w poniedziałek. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly and Luke. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Reggae, Philly and Luke. Well, peace, God. Jadę skosić działkę pod Częstochową i słucham Trójki, ale skoro pada, to zawracam do domu. No i to była cenna informacja. Niedaleko Częstochowy w końcu też leży Świętokrzyskie i stamtąd stały słuchacz pyta dziś tak: przepraszam, co będę miał w poniedziałek? Sawannę czy sewannę, tak jak dzisiaj? Pozdrawiam. No i to znak, że Świętokrzyskiem też leje. No i tak dzisiaj będzie, drodzy państwo, ale natura bardzo nam za to podziękuje. Pięknie, myślę, że już niebawem. Ten tydzień przecudowny, jeśli chodzi o kolory w Warszawie. Każde skrzyżowanie, każdy postój w mieście i rozglądanie się dookoła to prawdziwa przyjemność. Feria barw, coś niesamowitego. No i to wszystko będzie jeszcze ze zdwojoną siłą. Mam nadzieję także po tym deszczu. Proszę się nie martwić. A teraz 18,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. A naszą bohaterką jest... Zaraz. Stała się słynna po tym, jak Jan Paweł II opowiedział o niej podczas jednej z pielgrzymek do Polski. Od tej pory zrobiła oszałamiającą karierę. Chodzi oczywiście o kremówkę. Ale jej odkrycie niektórych bardzo dziwi, no bo przecież znana była smakoszą od dawna. Tyle tylko, że nazywała się Napoleonka. Czy więc Napoleonka i kremówka to to samo? Mnie się zdaje podobne. No bo krem tam jest, jest to ciasto francuskie. Napoleonka to jest krem na bazie mąki ziemniaczanej i tam kremu kasta, a kremówka ma jeszcze do tego domieszaną bitą śmietanę. To ja próbuję. To jest taki typowy krem maślany. Katarzyna Balcerzak, cukiernik. Także ma spirytus, taki aromat pomarańczowy lekki. No i niektórzy dodają się tam owoce, u nas to jest tylko krem i ciasto francuskie. Czyli generalnie czym się różni kremówka od napoleonki? Kremówka to jest na kremie takim tradycyjnym maślanym kremie. Natomiast napoleonka warszawska to jest taki krem, niektórzy mówią budyniowy. W Krakowie jest kremówka, w Warszawie napoleonka. Stefan Przebindowski, cukiernik z Wadowic. Z tym, że może w Warszawie mam troszkę inną recepturę, bo tej napoleonki jest inny smak jak naszej krakowskiej kremówki. Przybliżam, że jest to samo, ale jednak nie jest to samo. Gotowany krem, nie na jakichś tam sproszkowanych, tylko na mleku. Błażej Wróbel, cukiernik z Warszawy. W żółtkach cukier rozpuszcza się, dodaje cukier waniliowy i trochę mąki. To jest napoleonka. W Warszawie. Zawsze od małego, jak pamiętam u dziadka, to była napoleonka, jak jeździłem do Szczawnicy z rodzicami albo z babcią, to tam zawsze była kremówka, to samo ciastko. I papież też taką kremówkę kupował, bo wtedy w cukierni w Krakowie ta sama receptura była. No, znaczy każdy ma inną troszkę recepturę, ale baza jest taka sama. Czyli to jest tak, że papież kupował, można powiedzieć, krakowską kremówkę, a warszawską napoleonkę, tak? Tak, tak. A później inne kremówki, które właśnie łączone też się pojawiły w Zakopanem, też z trzech blatów francuskich. Dół był z tego kremu gotowanego, żółtkowego, mlecznego. A góra była z bitej śmietany. To jest już ugotowany budyń. Justyna Małecka z restauracji Vivandier w Warszawie. Tu jest mąka, laska wanilii, właśnie świeża, żółtka i mleko. Gotujemy z tego budyń. Gdy to nam ostygnie, dodajemy, rozcieramy następnie masło. Dodajemy powoli ten budyń, tworzymy puszystą masę i następnie na zakończenie my tutaj mamy taki maszcz, mały trik. Dodajemy małą ilość rumu. No, jest taki anomalii, że na przykład my w krakowskiej kremówce dajemy dużo żółtek do kremu. Na masełku się robi, wałkuje francuskie. No, ja nie znam ich receptury warszawskiej, ale w smaku się różnią, to znaczy receptura jest inna. A jak przygotować ciasto? Nie może być na tych sztucznych, jak to dzisiaj się robi na puffpastach, 2/3 masła, 1/3 dobrej, szlachetnej margaryny. No i wspaniały krem puszysty musi być. Dobrze spieniony, dużo jajek, masełko i troszeczkę dobrego alkoholu. Może być koniak. I jakie to są proporcje? Na przykład mam 50 kremowego wadze 100 gram. Na taką ilość kremu trzeba dać co najmniej 50 ml tego koniaczku. Ponieważ robi się z dwóch rodzajów, ciasto maślane i ciasto takie a la pierogowe. I polega to na tym, że robimy ciasto maślane, pierogowe rozwałkowujemy, schłodzone maślane kładziemy na to pierogowe. Składamy w formie koperty, wałkujemy w jedną stronę, schładzamy, znowu wałkujemy. Trzeba pamiętać, żeby robić to w jedną stronę, nie pomylić kierunku. Składamy, chłodzimy i znowu to samo i tak 3 razy. Ile czasu robi się taką kremówkę? 3-4 godziny spokojnie. A potem samo składanie to jest tylko już gotowe ciasto, masa, ciasto, cukier, puder, to wszystko. To wszystko. Trzeba mieć chyba benedyktyńską cierpliwość, żeby piec kremówki, nawet jeśli to papieskie kremówki. O różnicę między kremówką a napoleonką pytała Izabela Woźniak. To jest Trójka, audycja poranna. Nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedy papież wspominał te kremówki w Wadowicach, dodał jeszcze takie jedno zdanie, że myśmy to wszystko wytrzymali. No i nikt nie rozwikłał tak naprawdę, o co papieżowi wtedy chodziło. O te kremówki po maturze, bo to była dalsza część wypowiedzi. No, ale może kiedyś to się jednak wyjaśni. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że branża reklamowa, która zaskakuje nas często swoją inwencją twórczą, nie wpadnie na pomysł, żeby reklamować swoje produkty hasłem jedz kremówki, będziesz święty. 23 minuty po 7. Walk away, but I don't live my life like skoro pan musi już iść, to może jeszcze przed tym chwilkę posłucha pan tego, co przygotował Paweł Sołtys, bo 26 minut po siódmej, czas na strefę. Specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry. Oddaj Bogu co boskie, a fiskusowi resztę. Dotyczy to wszystkich, nawet tuzów modowego świata. Giorgio Armani właśnie dogadał się z włoskim urzędem podatkowym i zapłacił mu 270 milionów euro zaległych podatków. Chodzi o lata 2002-2009 i przychody trzech zagranicznych spółek Armaniego, które dom mody pominął w zeznaniu. We Włoszech trwa więc podatkowe zaciskanie paska. Rekordowe aukcje dzieł sztuki to ostatnio chleb powszedni. W połowie maja może paść kolejny rekord. W domu aukcyjnym Christie's liczą, że z aukcji 72 dzieł znanych powojennych i współczesnych artystów zainkasują od kupców co najmniej $500 milionów. Najwięcej w historii. Gdy zobaczy się ceny niektórych obrazów, na przykład $80 milionów za dzieło Francisa Bacona, można zblednąć jak płótno. Teraz o innej aukcji w Brukseli. Zostaną tam zlicytowane m.in. skafandry astronautów za 50 tysięcy funtów sztuka i rosyjska kapsuła kosmiczna, której cena wywoławcza wynosi 600 tysięcy funtów. Ale będzie ją mógł kupić tylko ten, którego zaakceptują rosyjskie władze, bo sprzęt jest całkowicie sprawny. Tak przynajmniej zapewnia Kreml. Tak przy okazji kilku prominentnych Rosjan można byłoby w tej kapsule wystrzelić na orbitę. Aby zdobyć pracę, warto mieć dobre kontakty. Tym tropem postanowiła pójść 10-letnia Charlotte Bell, jedna z dziewczynek, która uczestniczyła w ostatnim spotkaniu z pierwszą damą USA. Podeszła ona do Michelle Obamy i wręczyła jej CV swojego ojca. Jak się później okazało, był on zaangażowany w kampanię wyborczą prezydenta, ale od czasu, gdy Barack Obama objął urząd, nie może znaleźć zajęcia. Co będzie dalej, nie wiadomo, ale jak to często w życiu bywa, zadzwonimy do pana. Valuta. Wolnej wiem już, gdzie schowało się słońce i za chwilę to Państwu powiem. Nie wiedziałbym, gdyby nie SMS od pani Krystyny. W Poznaniu słońce przebija się przez zamglone niebo. Życzymy, żeby się przebiło ostatecznie, ale to jest chyba tylko tak naprawdę taki mały promień, wyjątek, bo pan synoptyk napisał dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju także może zagrzmieć się. Miejscami może mocno padać. No i proszę się nie martwić. Tak jak powiedziałem, przyroda nam się za to wszystko odwdzięczy. Temperatura od 13 stopni w Szklarskiej Porębie, 15 w Gdańsku, w Olsztynie, Zakopanem i Bydgoszczy, w Warszawie 16, podobnie w Augustowie 17, w Łodzi, Koszalinie, Lublinie i Białymstoku, a w Poznaniu, Katowicach i Krakowie nawet 18. Pierwsza trójka dziś to Rzeszów 19, Wrocław 20 i Szczecin 21 stopni. Ciśnie? Nie, bo 1004 hektopaskale tylko i jeszcze na dodatek będzie to ciśnienie spadać. Wiatr słaby i umiarkowany, wiać będzie ze wschodu, podczas burz nieco mocniej. 2,2 i 7 trójek. Mówiliśmy, że pada w Częstochowie, że pada w Świętokrzyskiem, a tak pomiędzy? W Radomsku też leje i wiem już chyba, dlaczego ludzie nie dzwonią, bo ponieważ leje, to im się nie chce spać. Dobrze się śpi, sąsiedzi nie koszą, no to jest cicho. A co prawda, to prawda, kosiareczka nie przeszkadza. No i to proszę wykorzystać w takim razie, jeśli nic o poranku dziś nie jest zaplanowane, może się tak po całym długim tygodniu porządnie wyspać. Ja chciałbym zaprosić wszystkich do Gdyni słonecznej, bezdeszczowej, jeśli komuś przeszkadza deszcz. Bardzo dziękujemy. 71335, ranek@polskieradio.pl. Tak, można także do nas napisać. Trójka. Program trzeci. Thank you. Kto śpi, ten śpi. Właśnie jadę do pracy. Wstałam o 6:00 i słucham audycji. Niech pan redaktor nie czuje się osamotniony. Buziaki przesyła pani Ania ze Śląska. No, nie czuję się osamotniony w tak zacnym towarzystwie. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. No nie, w Radomsku pada. To już słuchaczka, która pisze tak. A ja dziś z deszczowej Łodzi w odwiedziny do rodziców, do Radomska się wybieram. A miał być grill. Ech, no, wezmę kalosze. Pozdrawiam mimo wszystko słonecznie. My również pozdrawiamy. 71335. Grill na pewno się uda, jak kalosze będą, to wszystko będzie w porządku. Ranek @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. No, jeszcze pan Piotr z Górek napisał tak. Plan na sobotę to odespać tydzień trzech zmian. Pozdrawiam z sennego autobusu. No i jak zwykle w takich sytuacjach przychodzi mi na myśl tylko jedno. Mam nadzieję, że nie jest pan kierowcą tegoż właśnie. Za 22 minuty godzina 8:00. Teraz będzie o szczęściu. Pięknie. A za chwilę połączymy się z Rzymem. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Ależ państwo mobilni dziś od poranku. Z Lublina do Warszawy, z Wrocławia do Krakowa. No tak, tak ta mapa dzisiaj wygląda. No i raczej pochmurno, ale państwo się nie przejmują. I bardzo dobrze. Trzeba trzymać fason i trzymać dobry humor zawsze pod ręką w kieszeni. Za 18 minut godzina 8:00. My teraz pędzimy do Rzymu. Zapraszamy do Trójki. Rzym na ostatniej prostej przed jutrzejszymi uroczystościami kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Znaczna część pielgrzymów, którzy wezmą w nich udział, jest już w Watykanie. Od kilku dni są tam również nasi specjalni wysłannicy. Teraz łączymy się z Marcinem Gutowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wszystko już gotowe? No tak, prawie wszystko już zapięte na ostatni guzik. Brakuje jeszcze pewnie tylko części pielgrzymów, tych, którzy dotrą w ostatniej chwili. Wielu, przede wszystkim tych z Polski, dojechało dziś w nocy. Ci z dalszych zakątków świata w większości już od kilku dni są w Watykanie. Zaczęła się też już tutaj tradycyjna, no tak można chyba powiedzieć, po tym, co miało miejsce 3 lata temu podczas beatyfikacji Jana Pawła II, swoista rywalizacja o najlepsze miejsca podczas uroczystości. Grupy, nie ma co ukrywać, głównie polskich pielgrzymów już tej nocy koczowały na placu Świętego Piotra, by zająć sobie właśnie miejsca z najlepszym widokiem. Mało jednak niestety dla nich prawdopodobne, by mimo dużej determinacji mogli tam pozostać. Służby bezpieczeństwa dziś wieczorem zamierzają zamknąć plac, wcześniej oczywiście wypraszając z niego wszystkich pielgrzymów, a to wszystko dlatego, że jak to przy okazji wielkich papieskich celebracji bywa, należy szczegółowo sprawdzić każdy jego zakątek pod względem bezpieczeństwa. To takie, można powiedzieć, ostatnie rutynowe szlify przed jutrzejszą uroczystością. Na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra wiszą już portrety obu świętych, już niebawem oficjalnie papieży. No a podczas tej uroczystości będą też obecni dwaj żyjący papieże, urzędujący Franciszek i emerytowany Benedykt XVI. To powtarzam podczas naszych łączeń często, ale to rzecz absolutnie warta odnotowania, bo nie mająca precedensu w całej liczącej przecież 2000 lat historii Kościoła. W tej ceremonii wezmą też udział osoby, których nadprzyrodzone, zdaniem Watykanu, uzdrowienia potwierdziły świętość kanonizowanych. No chociaż właściwie to jednego spośród kanonizowanych, bo Franciszek wbrew obowiązującym standardom postanowił ogłosić świętym Jana 23 bez potwierdzenia tego faktu cudownym uzdrowieniem. Z kolei o świętości Jana Pawła II świadczyć miały uzdrowienia francuskiej zakonnicy, siostry Marie Simon-Pierre z choroby Parkinsona, to przed beatyfikacją, a teraz przed kanonizacją kostarykanki Floribeth More-Diaz, która specjalnie dla Trójki udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała nam o tym, jak została uzdrowiona z tętniaka mózgu. Obudziłam się późno w nocy, by na żywo w dniu beatyfikacji Jana Pawła II obejrzeć uroczystości z Watykanu. Byłam zaskoczona, że nie chciało mi się spać, ponieważ zażywałam silne leki nasenne i zwykle od razu po nich usypiałam. Teraz tak się nie stało. Pamiętam Benedykta XVI, który niósł relikwie. Po zakończeniu uroczystości usnęłam. Obudziłam się o 8 nad ranem i poczułam się odmieniona. Usłyszałam głos w mojej sypialni, który powiedział: wstań. Byłam bardzo zaskoczona. Rozejrzałam się, ale w pokoju byłam sama. Po chwili znowu usłyszałam: wstań, nie bój się. Bezwiednie skierowałam wzrok na gazetę, która leżała obok. Na okładce była podobizna Jana Pawła II z uniesionymi rękami błogosławieństwa. Wtedy odpowiedziałam: dobrze, panie, wstanę. Poczułam się uzdrowiona. Bóg zabrał ode mnie cierpienie i wlał we mnie pokój, który sprawił, że byłam pewna, że jestem zdrowa. Porque el Señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana. A cała rozmowa z uzdrowioną kobietą jutro w specjalnym wydaniu audycji od 7 do 10. A skoro mowa o cudach, to tutaj niemal każdy spotkany pielgrzym przyznaje, że coś niezwykłego zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Także właściwie każda spośród osób z najbliższego otoczenia papieża Polaka, z którą tu rozmawialiśmy, przyznaje, że nadprzyrodzone wydarzenia i uzdrowienia towarzyszyły Janowi Pawłowi II już za życia, mówi jeden z sekretarzy polskiego papieża, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Mam doświadczenie dwóch takich wydarzeń, ale też były takie sytuacje, w których ten cud się realizował w inny sposób. Ja pamiętam małżeństwo, które pisał do Ojca Świętego z prośbą o modlitwę za ich chorą córeczkę. Napisaliśmy oczywiście potwierdzenie odbioru tego listu i zapewnienie o tym, że Ojciec Święty się modli. I za jakiś miesiąc przyszedł list od ojca tej dziewczynki, w którym napisał, że w dniu, kiedy jego córka zmarła, przyszedł nasz list i tylko dzięki temu nie stracił wiary. To też można czytać w kategoriach cudu. Nie powinniśmy rozpatrywać cudów wyłącznie jako niespotykane zjawiska, mówi profesor Angelo Sabato z Uniwersytetu Laterańskiego. Jeśli myślimy tylko o niezwykłości tych wydarzeń, a nie wyciągamy z nich wniosków, na nic nam one. Co z tego, że zobaczyłem niepełnosprawnego, przykutego do wózka człowieka, który wstał, jeśli moje życie przez to się nie zmieniło? Father Cyril, miracles of father, it happens every day. Jestem ojciec Cyril. Cuda za sprawą Ojca Świętego zdarzają się codziennie. To nie muszą być spektakularne uzdrowienia. Pochodzę z Indii. Gdy Jan Paweł II odwiedził nasz kraj, miałem 9 lat. Wtedy go zobaczyłem i moje życie się zmieniło. Dostałem powołanie. Po prostu pod wpływem tego spotkania uznałem, że to będzie coś, być w jednym kościele z takim papieżem. And I thought, with this pope. To be here in the church. I'm Cynthia Saito. My son is Norihide Saito. Jestem Cynthia Saito, a to mój syn Norihide. Ja pochodzę z Filipin, a mój mąż z Japonii. W naszym życiu miało miejsce zdarzenie, które zapamiętamy na zawsze. Podczas swojej wizyty w Hiroshimie Ojciec Święty nagle podszedł do nas stojących w środku tłumu i wziął naszego syna na ręce. Oniemieliśmy, zalaliśmy się łzami i stało się coś niezwykłego. Uwierzyliśmy. Teraz zwracam się do Boga właśnie za pośrednictwem papieża i jestem przekonana, że przez to moje modlitwy są wysłuchiwane. Jestem Nunu, pochodzę z Gabonu. Może nie potrzebuję cudu i dlatego go nie doświadczyłam. Po prostu nie jest mi potrzebny. Dla mnie i bez niego Jan Paweł II jest święty i wiem, że o cokolwiek go poproszę, to odpowie. Jestem tego pewna. To przekonanie towarzyszy tutaj wielu osobom spośród tych setek tysięcy, które już przybyły do Watykanu na jutrzejsze uroczystości. A my z Rzymem połączymy się jeszcze za mniej więcej godzinę. To Marcin Gutowski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za 11 minut, godzina 8. Proszę zmusić pana prowadzącego, żeby zawsze rozśmieszał panią Borkowską, bo to jest piękna sprawa, jak ona się śmieje. Czuję się zmuszony po prostu. 2273. To miłe, ale... Ale nie bez przyjemności. Szkoda, że pan nie rozwinął jakoś tej myśli. To może taki mail cię rozśmieszy, który przyszedł przed chwilą. Panie Marcinie, my byśmy chcieli się wyspać, ale pana imiennik nie pozwolił. Anna, Arek i Marcin podpisali. Ale o co panu chodzi, panie Marcinie? No właśnie nie wiem, czy to Krystian nie pozwolił spać, czy jednak... No, tak się zdarza. Panie Marcinie, że pan przesadza po prostu. Pani Maja to na razie rozśmieszyła mnie komentarzem do tego, co Franciszek Smuda powiedział na konferencji prasowej o swoich piłkarzach, a powiedział, że gdyby na przykład jak to było? Byli za wolni, czy coś? Jeśli byłby za wolny, czy coś, to ma przyjść do mnie i powiedzieć. Właśnie, tak powiedział trener do piłkarzy. No a pani Maja zasugerowała, że taki piłkarz mógłby przyjść do trenera i teraz ja jestem trenerem, a pani jest piłkarzem. Panie trenerze, jestem za wolny, czy coś? W razie, gdyby pan nie zauważył. Za 6,5 minuty, godzina 8, to teraz zajrzyjmy do prasy. I już poważniejsze tematy. Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej. Tutaj rozmowa z profesorem Karolem Tarnowskim, filozofem, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowcą UJ. To jest rozmowa zatytułowana Tajemnica Wojtyły. Czy święty może być uparty? Gdyby Wojtyła w jakiś cudowny sposób dowiedział się w zaświatach, że katolicy czczą jego krew, co by zrobił? Uśmiechnąłby się z politowaniem? Profesor odpowiada, pewnie by się uśmiechnął, ale z tego nie wynika, że lekceważył kult relikwii. On miał ogromny szacunek dla pobożności ludowej i nie próbował jej likwidować ani pomniejszać. Mam jednak wątpliwości, czy byłby zadowolony, gdyby wiedział, że stał się jej częścią. Wiem, że obdarzał kultem całun turyński, nie tyle modlił się do niego, co go kontemplował. Nie podpierał nim wiary, która formalnie obywa się bez tego rodzaju nabożnych treści. Dla Jana Pawła II całun był dowodem cierpienia, prawdopodobnie Chrystusa, ale nie upierał się przy tym. Najważniejsze było, że to relikwia niesłychanego cierpienia człowieka. Uparty był, ale rozumiał, że ktoś inny też musi być uparty. Skrytykowałem niektóre fragmenty jednej z jego encyklik. Ta encyklika ma bardzo dobre rozdziały pierwsze, gdy mowa o religijnych źródłach doświadczenia metafizycznego, ale potem następuje narzekanie na współczesność i ciąg nakazowo-zakazowy oraz dyktando, jak filozofia powinna postępować. Dostało mi się za tę krytykę od polskiego otoczenia Jana Pawła II, ale sam papież poprosił wspólnego znajomego, powiedz Karolowi, żeby się mocno trzymał swoich poglądów. Taki szacunek dla cudzej myśli i być może docenienie mojego punktu widzenia. Tak mówi profesor Karol Tarnowski, filozof, w rozmowie w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Z innych tematów, tygodnik plus minus tu artykuł lobbyści drugiej RP. Przedwojenni przedsiębiorcy skutecznie zabiegali o swoje interesy. W zamian za uchwalenie korzystnych przepisów gwarantowali politykom przychylną prasę i wykładali pieniądze na kampanie wyborcze. Druga Rzeczpospolita nie wydała wielu milionerów. W 1929 roku, tuż przed wybuchem wielkiego światowego kryzysu w okresie największego w dwudziestoleciu międzywojennym rozkwitu polskiej gospodarki, grupa ludzi, których można by nazwać bardzo bogatymi, czyli o dochodach przekraczających 100 tysięcy złotych rocznie, liczyła około 900 osób. Zdecydowaną większość z nich stanowili arystokraci. Przedsiębiorców i finansistów było około 200. W tej grupie zdecydowaną większość stanowili z kolei ci, którzy jak jeden z największych bogaczy drugiej RP, Antoni Jaroszewicz, właściciel banków, firm budujących drogi i produkujących zabawki, dorobili się majątków jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, albo tacy przedsiębiorcy jak Jan Wedel, którzy z powodzeniem rozwijali prosperujące już wcześniej rodzinne interesy. O nich artykuł lobbyści drugiej RP w tygodniku plus minus. Jeszcze dwutygodnik Forum to są artykuły z prasy międzynarodowej. Między innymi artykuł z Le Point. Klan szuka klona. Czy po 5 latach rządów demokratów Amerykanie stęsknili się za Bushem? Jeśli tak, to dostaną czego chcą. Kolejni przedstawiciele największej politycznej dynastii coraz odważniej wychodzą z cienia. Drogą wzdłuż wybrzeża ciągnie się niekończący sznur samochodów, busów, motocykli. Wszyscy jadą podziwiać letnią rezydencję rodziny Bushów w stanie Maine. Postój do 15 minut, głosi napis na tablicy informacyjnej na małym parkingu dla ciekawskich. Przez cały dzień ludzie pytają mnie, gdzie oni mieszkają. To bardzo dobre dla turystyki, opowiada pracownik miejscowego biura informacji. Nagle w tłumie widać oznaki poruszenia. W oddali pokazał się właśnie Bush senior na wózku inwalidzkim. Przyjeżdżamy tu co roku, brakuje go nam, gdyby tylko mógł wrócić do Białego Domu. Marne szanse. W wieku 89 lat patriarcha rodu nie cieszy się już końskim zdrowiem, ale spokojna głowa. Bushów na pewno nie zabraknie. Co rusz pojawia się jakiś nowy. I o tym w artykule Klan szuka klona w dwutygodniku Forum. Także w tym dwutygodniku, i to jest artykuł z Deutsche Zeitung, wojna o fawele. Brazylia stara się jak może, by miliony spodziewanych gości mundialu czuły się bezpiecznie. Wojsko i policja wkroczyły do opanowanego przez gangi największego slumsu w Rio de Janeiro. I jeszcze z dwutygodnika Forum. Niech żyje bal. Mimo wojny domowej w sąsiedniej Syrii i bomb wybuchających w Libanie. W Bejrucie jak co roku odbywa się bal debiutantek. Tego wieczoru córki prominentnych rodzin są oficjalnie wprowadzane do elitarnego towarzystwa. Im bardziej stacza się kraj, tym huczniejsze zabawy się tu organizuje. Libańska elita czuje się zagubiona między biedotą i nowobogackimi. Ten artykuł to jest artykuł z Der Spiegel. Niech żyje bal w dwutygodniku Forum. A czytała to dla Państwa Maja Borkowska. Do usłyszenia. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep, go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, for the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I